بہت حکمت کی بات کی گئی ہے، ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے. کون احسان کرنے والے ہیں، کون نیکی کرنے والے ہیں؟ تو اللہ جل مجد الکریم ان نیکوکاروں کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، کون ہیں جن کو محسنین کہا جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکاتیں ادا کرتے ہیں. یعنی ہدایت ہے قرآن، رحمت ہے قرآن، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. محسنین کون ہیں؟ جو نمازیں برپا کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن آنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں جو ہدایت یعنی فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ کون شخص کامیاب ہے دنیا میں رہنے والا؟ کیا جو دنیا کما لے وہ کامیاب ہے؟ اللہ فرما رہا نہیں، کامیاب وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکات ادا کرتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہی ہدایت پر ہے. اور وہی جو ہے وہ یعنی فلاح پانے والا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن تسلی نہیں دیتا، کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کی بجائے ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں، اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں، گانے بجانے پسند کرتے ہیں، بے حیائی اور کھیلیں پسند کرتے ہیں. تو رب کہتا ہے ناسی، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے نہیں یشتری لہو الحدیث، جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، جو بے حیائی کی باتیں خریدتے ہیں، ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا، ان کو قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن سنانا اچھا نہیں لگتا. وہ گھنٹوں گھنٹوں کھیل کھیلتے ہیں، وہ کئی کئی مہینے کھیل کھیلتے ہیں، اور کھیل کود والی چیزیں خرید کے لاتے ہیں. کوئی یہ جی میرے بچے ہیں ان کے لیے ویڈیو گیم خرید رہا ہوں، کوئی جنابے والی بچے ہیں ان کے لیے یہ کھیل تماشے کا سامان خرید رہا ہوں. لہو الحدیث میں ہر یعنی باتیں کی جو قرآن سے روک دے وہ آتی ہے. وہ چاہے تو ویڈیو گیمز ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ وی سی آر ہو، وہ انٹرنیٹ ہو، وہ کوئی کھیل کود ہو، کوئی بھی، ہر وہ کھیل جو فی نفس ہی اپنی ذات میں جائز ہے، لیکن اگر رب کی عبادت سے روک دیتا ہے تو وہ لہو الحدیث میں شامل ہو گئے. مثلا آج دنیا کی کھیلوں میں کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اسکواش ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، اپنے فی نفس ہی یہ سارے کے سارے کھیل جائز. لیکن اگر آدمی کھیل کھیلتا رہے، نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، کھیل دیکھتا رہے، نیکی کا کام کرنے کا وقت آیا چلا گیا، تو ہر وہ کام جو ہمیں نماز سے روک دے، جو قرآن سے روک دے، وہ لہو الحدیث ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو کھیل اور لغو چیزیں خریدتے ہیں. اسی میں مضامیر بھی علماء نے لکھا کہ یہ جو ساز ہیں، ڈھول ڈھمکے ہیں، مضامیر ہیں، بربط اور یہ سارنگی جو کچھ بھی آتا ہے، سارے کے سارے اسی میں شامل ہوتے ہیں. کیوں وہ لوگ کرتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کو بے سوچے سمجھے بہکا دیں. اور یہ ہم لوگ تو ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے. یہ چیزیں ایک خاص مقصد کے تحت، یہ میڈیا ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے ان لوگوں نے مقصد حاصل بھی کر لیا ہے. مسلمانوں کو ان چیزوں میں لگا کر عبادت سے دور لے گئے. نظر بن عرف جب تاجر تھا بہت بڑا، جب ملک شام میں یا ایران میں تجارت کرنے جاتا تو وہاں سے کسے کہانیوں کی کتابیں لاتا اور آ کر کہتا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی کبھی حضرت موسیٰ کا واقعہ سناتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کا واقعہ سناتے ہیں، اور یہ انہیں لوگوں کے واقعہ سناتے ہیں جن کی زندگی فقیرانہ گزری ہے. دیکھو میں تمہیں اسلم یار کی باتیں سناتا ہوں، میں تجھے رستم اور دارا کی باتیں سناتا ہوں، میں تمہیں سہراب اور اس جیسے جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے واقعہ سناتا ہوں، میں تمہیں آگ و سمود کے واقعہ تو نبی سناتے ہیں، میں تمہیں شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں. ایک آدمی کو وہ ناول دینا، وہ کہانی دینا اور کہنا پڑھو، اور لوگوں میں وہ مزے لے لے کر پڑھنا. جیسے ناولوں میں رنگ ہوتا ہے، بات جھوٹ ہوتی ہے، ایک مصنف کے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے لکھتا ہے، اس طریقے سے اس کہانی کو وہ بناتا ہے کہ وہ کہانی جو ہے وہ ایک انسانی ذہن کو اپیل کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں کچھ ایسے رنگ شہوت کے، بے حیائی کے بھر دیے جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ابھارنا شروع کر دیتا ہے. اب انسان ناولوں میں لگ جاتا ہے، کسے کہانیوں میں لگ جاتا ہے، کہیں کچھ جنگ کے واقعات ہیں تو کہیں کسی کے کوئی لڑائی کے واقعات ہیں. اصلی لوٹھا بھی زندگی ان لوگوں کو ویسے ہی پسند نہیں ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو، کہیں یعنی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں ملک فتح ہو رہے ہیں، کہیں کشتیاں ہو رہی ہیں، کہیں کھیل تماشے ہو رہے ہیں، تو وہ ایسی چیزیں خرید کر لاتا تھا اور بعد نئے نئے مسلمانوں کو بلا کر وہ بٹھا دیتا اور کہتا چاہو دیکھو میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، یہ عشق و محبت کے قصے، یہ بادشاہوں کے شہانہ واقعات، یہ پہلوانوں کی کشتیاں، یہ کھلاڑیوں کے کھیل، وہ ایسی چیزیں سناتا تو کئی لوگ مسلمان بھی ان باتوں میں بیٹھ جاتے اور سر دھنتے رہتے، اور ادھر سے نماز کا وقت ہوتا، قرآن کا وقت ہوتا تو نہ پڑھتے نہ اس طرف جاتے. تو رب کہتا ہے کئی وہ لوگ ہیں کہ جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، ارد گرد کی بیکار چیزیں خریدتے ہیں، اور ان کو چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور خود تو گمراہ ہوتے ہیں، ان چیزوں سے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. آج کل جو ہے مسئلہ ہر ہوٹل والا جو ہے، ہر گاڑی والا جو ہے، ہر دکان والا جو ہے، ہر جنرل اسٹور والا ٹی وی لگا لیتا ہے. اب ہوٹل والے تو جو ہے کلو ٹی وی دیکھیں گے، ادھر سے چائے زیادہ پئیں گے، ادھر سے زیادہ کھانا کھائیں گے، ساتھ ساتھ وہ بے حیائی دیکھیں. اب کتنے آدمیوں نے ایک دن میں وہاں سے کھانا کھایا، کتنے آدمیوں نے وہ بے حیائی دیکھی، ساری کی ساری ان کو تو گناہ ہوا، وہ جس نے شروع کیا تھا اس کو بھی وہ سارے سب کا گناہ اکٹھا کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کوئی لوگ وہ ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں. آج کتنی گیمیں آ گئی ہیں، کتنے لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کئی کئی گھنٹے ایسے فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں جیسے انسان جو ہے ایک بیکار چیز بن کے آ گیا. اس کو نہ کسی نے اس کے رزق کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ اس کی دولت کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ اس کی عزت کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ زندگی اور موت کے بارے میں پوچھنا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس شخص کو رب نے بنا کر بیکار چھوڑ دیا ہے. کتنے کتنے دن، کتنے کتنے مہینے میچ دیکھتے رہتے ہیں، نماز کا پتا نہیں، روزے کا پتا نہیں، قرآن کا پتا نہیں. وہ جو لوگ یعنی اتنی اتنی جلدوں کی کتابیں چند دنوں گھنٹوں میں پڑھ جاتے ہیں، انہیں ایک صورت کہیے وہ نیند آنے لگتی ہے، اداسیاں آنے لگتی ہیں، ابائیاں آنے لگتی ہیں، پریشانی ہونے لگتی ہے. قرآن سننے سے یعنی افتاحت، قرآن پڑھنے سے بیزاری ہونے لگتی ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ تو رحمت تھا، یہ تو ہدایت تھا، یہ تو برکت تھا. ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر ناول پکڑ لیے، ڈرامے پکڑ لیے، فلمیں پکڑ لی، کھیل تماشے پکڑ لیے، گیمیں کھیلنی شروع کر دی، اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، کہا جاتا ہے بھائی دین کی بات سنو، آئے سنو تو مذاق بنا لیتے ہیں. دین کی باتوں کو، قرآن کو، حدیث کو مذاق بنایا ہوا ہے. باتوں جی موریوں کو ہر مقام پر اور کوئی بات آتی نہیں ہے. ارے بھائی زندگی ہے, اس میں کوئی کھیل تماشا ہونا چاہیے, اس میں کوئی اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے, اس میں جناب کوئی رنگ بازی ہونی چاہیے, اس میں یہ ہونا چاہیے وہ. ارے بھائی جو مزہ جو لذت اس زندگی میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. خام خواہ دولتیں ضائع کر رہے ہو, وقت ضائع کر رہے ہو, تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے. اس وقت کا اس یا آج تو سالوں کے لحاظ سے ہم ویسے ضائع کرتے ہیں, جب ملکل موت آئیں گے تو ایک سانس کی قیمت معلوم ہوگی. ایک سانس کتنا قیمتی ہے کہ اتنی زیادہ منتیں کرنے کے بعد ایک سانس تک نہیں مل سکتا. میں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلہ. ایک سانس اندر گیا ملکل موت باہر آنے دے, جو باہر آیا ہے اندر جانے دے, ایک سانس نہیں ملے گا. آج یعنی سال ضائع کر رہے ہیں, مہینے ضائع کر رہے ہیں, آج ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, ہمیں پتہ تک نہیں ہے. سوئے ہیں تو چھ چھ دس دس گھنٹے سوئے ہوئے ہیں, اگر میچ دیکھ رہے ہیں تو پانچ پانچ دس دس دن میچ دیکھ رہے ہیں, اور کئی وہ ہیں جن کی ساری زندگی سیر و سیاحت میں گزر جاتی ہے. اچھے منظر دیکھنا یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے. کوئی وہ ہے کہ اچھے شعر پڑھنے سننے بولنے اس کی کمزوری ہے. کوئی وہ ہے کہ بھی اچھے ناول اور اچھی کتابیں پڑھنی, یہ اس کی کمزوری ہے. اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے دین کی قرآن کی تو مزاق بنا لیتا ہے, چھوڑو کیا چودہویں صدی پندرہویں میں آ گیا, ابھی تم پرانی باتیں کر لو, تمہارے ذہن سے بھی نماز روزے حج زکات ہی نہیں نکلے, ابھی تم ہزار بے حیائی میں تمیز کر رہے ہو. وہ جن کو تم بے حیا کہتے ہو وہ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں, وہ تو ترقی کر گئے ہیں, اور تم ہمیں ابھی بھی بچوں نوشی یعنی کرنا چاہتے ہو, پیچھے میں جانا چاہتے ہو. ارے میرے بھائی یہ اگر اس کو پکڑیں گے تو عزت ملے گی, وزرنا نہیں. چونکہ کوئی کہے گا جی وہ ان کو پھر کیسے عزت ملے گی, ان کو اس لیے ملے گی ان کی سو دنیا ہے, ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے. تو چونکہ وہ محنتیں بھی کرتے ہیں, مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں, سب بے حیائی بھی کرتے ہیں, تو چونکہ جو وہ کوئی نیکی دنیاوی لحاظ سے کر رہے ہیں کی خدمت کر دی, یہ دنیا کے لیے اتنی اتنی آسائشیں پیدا کر دی, تو ان کو رب نے اجر تو دینا ہے, تو وہ سوکھ دنیا میں دینا ہے. اب دنیا میں اجر مل رہا تو ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جن کو تم 2000 کہتے ہو وہ تو امیر ہیں, وہ تو جناب زندگی اچھی گزار رہے ہیں, اور جو ہم ہیں ہماری تو زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. قرآن کی عمل بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی کرتے ہیں, پھر بھی ہم غریب ہیں. تو اللہ کے بندے کو کسی نے کافر نے کہا کہ تم تمہارے نبی نے تو کہا ہے کہ مومن کا قید خانہ ہے دنیا اور کافر کے لیے جنت ہے, تو امیر ہے. مومن کو کہتا ہے وہ کافر کہ تو امیر ہے, تیری تو ادھر ہی جنت ہے اور میں بھوکا مر رہا ہوں, میری تو یہ قید خانہ ہو گیا. جس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ تمہارے نبی کا یہ قول غلط ہے. اگر یہ قید خانہ ہے تو کسی مسلمان کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا, کافر ہر کافر کو سب کچھ ملنا چاہیے تھا. دیکھو میں بہت غریب ہوں, مجھے تو روٹی بھی اثر نہیں ہے, اور اے مسلمان تیرے پاس کاریں بھی ہیں کوٹیاں بھی ہیں سب کچھ ہے, تو یہ کیسے نبی نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ اب دنیا سجود المومن و جنت الکافر, کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ کیسی جنت ہے, مجھے کپڑے نہیں مل رہے, مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے, میری عزت نہیں ہے, تو یہ کیسی جنت. تو صلی اللہ کے ولی نے کہا کہ تو دیکھ رہا ہے میرے پاس بہت سارا ہے, لیکن جب میں آخرت میں جنت میں جاؤں گا تو یہ میرے لیے قید خانہ معلوم ہوگا, اور ابھی تو تو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے لیے قید خانہ ہے. جب تو جہنم کو دیکھے گا تو تجھے یہ دنیا کی بھوک پیاس جو ہے یہ بھی تجھے جنت معلوم لگے گی. یہ بھی تو کہے گا کہ میں تو جنت میں رہتا تھا, تو نے ابھی قبر و حشر کا عذاب نہیں دیکھا, اور میں نے مرنے کے بعد ابھی رب کی نعمتیں نہیں دیکھی. جب میں رب کی نعمتیں دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور یہاں قبر حشر کی ایک رات ایک طرف, کیونکہ وہاں اللہ جل مجدو کریم نے جو مومنین کے لیے یعنی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں, اگر وہ آدمی دیکھے تو دنیا کا سب سے بڑا حکمران, سب سے بڑا جو اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے, وہ ساری دنیا اللہ کی ایک نعمت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور کافر چاہے کتنی مصیبت میں یہ زندگی گزارے, جب وہ قبر حشر کا عذاب دیکھے گا تو اس کو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ جنت معلوم ہوگی. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, نام نہاد کوئی مسلمان کافر کا تو کام ہی ہے. مسلمان ہیں جو لوگوں کو قرآن سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. دیکھو جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے فلم لگ جاتی ہے, ڈرامہ لگ جاتا ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت ڈرامے لگا دیتے ہیں. اگر کوئی عیدین کی رات آ جائے تو آپ کو پتا ہے نا عیدین کی راتیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں, جمعہ رات کی اور جمعہ کی گھڑیاں بڑی برکت والی ہوتے ہیں. شب قدر آ جائے, شب براءت آ جائے, جب کوئی اچھا عبادت کا دن آتا ہے تو وہ بھی شیطان بھی ادھر تیری چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. اب شاید کیا ہے جی کہ آگے پیچھے تو یعنی سامنے جو ہیں وہ کام چلتے ہیں عیدین کے دنوں میں, سارا سارا دن ساری ساری رات چل رہے ہیں. کہ اصل میں شیطان چاہتا ہے کہ یہ برکت والے دن ہیں, آج رب ان کو معاف کر دے گا ان کے گناہ, کہ یہ رب کے سامنے جھک نہ جائے. میں ان کو آج بھی جب رب کی رحمت جو ہے, جب رب کی رحمت یعنی اپنے جوش پر ہے تو میں ان کو کہیں رب کی رحمت میں جانے نہ دوں, میں ان کو رب کی رحمت سے دور لے جاؤں. تو اس لیے رب کہتا ہوں ان کو دردناک عذاب ہے جو لوگ رب کے قرآن سے دور لے جاتے ہیں. اصل میں ہوا یہ, شروع میں علماء نے لکھا حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ جل مجدل کریم نے آواز اتنی پیاری دی تھی کہ جب وہ تورات پڑھتے تھے تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے, پتھر جھوما کرتے تھے, اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے. دنیا و کائنات کی ہر چیز جو تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ضرور سننے کے لیے تڑپ جایا کرتی تھی, سب کچھ بھول جایا کرتے تھے. شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا, دہیائی میں ڈالتا رہتا, لیکن جب حضرت داؤد کی آواز نکلتی اللہ اکبر, کتنی پیاری آواز ہوگی. آج بھی جس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے نا تو اس کو لوگ کہتے ہیں اس کو تو اللہ نے داؤدی ملی ہوئی ہے, کہ اتنی پیاری آواز. اب شیطان گھبرا گیا کہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں, لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام ضرور پڑتے ہیں تو ساری دنیا بھاگ جاتی ہے, میرا کیا دھرا سب ضائع ہو جاتا ہے, تو کیا کروں. شیطان بھی آخر شیطان ہے, سب گمراہوں کے دماغ سارے ایک طرح, شیطان کا دماغ ایک طرح. اب شیطان نے تو سب کو گمراہ کرنا ہے, تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کے کانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پڑے. اب اس نے یہ سوچ وچار کر کے اس نے ڈھولکی ایجاد کی, اس سے پہلے ڈھولکی نہیں تھی, اس نے ایک ڈھولکی ایجاد کر لی. اب ادھر جب سیدنا داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حق ہوتا, دبیشی کی تلاوت کا حق ہوتا, تو شیطان جو تھا وہ ڈھولکی بجانی شروع کر دیتا. اب جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے ان کے کانوں تک تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پہنچی نہیں تھی, وہ تو یعنی ڈھولکی سن رہے ہیں. اب جب تک حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے رہتے اس وقت تک وہ ڈھولکی بجاتا رہتا, جب حضرت داؤد علیہ السلام چھوڑ دیتے, اب چونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ آدمی یہ کام کرتا رہے نیکی کا تو کرتا رہتا ہے, جو چار دن چھوڑ دیجیے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. آقا کریم نے صاحب نے جب آدمی جمعہ کی چھوڑتا ہے تو ایک سیاہ داغ دھبا جو ہے وہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے, جب دوسرا جمعہ شی چھوڑتا ہے تو وہ دھبا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, جب تیسرا جمعہ شی چھوڑتا ہے تو وہ پورے کا پورے دل کو وہ دھبا ڈھانپ لیتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب دل نہیں کرتا نماز کو, کتنے دوست ہیں بھائی ہیں جی میں نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں دل نہیں کرتا, میں روزہ رکھنا تو چاہتا ہوں دل نہیں کرتا. ارے بھائی دل کیسے کرے گا, دل کی تو حالت بدل چکی, دل کو تو زنگ لگ چکا. اب اس میں جب جس برتن کو زنگ لگ جائے, ایک تو وہ زنگ برتن کو کھا جاتا ہے, جو چیز اس میں ڈالے چیز کو خراب کر دیتا ہے. اب ایک تو دل کو وہ خراب کر رہا ہے, دوسرا اوپر اگر کوئی قرآن جائے گا حدیث جائے گی نیکی جائے گی وہ خراب کر دے گا. اب اس کو قرآن پڑھنے کا سننے کا مزہ نہیں آتا, حدیث سننے کا مزہ نہیں آتا, نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی. تو اس لیے رب نے کہا جو آدمی بھی ان بے حیائیوں کو خرید کر مسلمانوں کو دین سے دور لے جانا چاہتا ہے اس کو دردناک عذاب ہوگا, ذلت والا عذاب ہوگا. عذاب تو عذاب ہی ہے لیکن ذلت والا, کہ جہنم کے انتہائی نیچے گہرے گہرے میں پھینکا جائے گا, کہ اوپر لوگ جلیں گے, ان جسموں سے پیپ نکلے گی وہ بڑھے گی اور نکلے دوزخ کے یعنی نکلے درجے میں جائے گی. باعث پتلا علیہ آ جاتی نا, اور جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں بندہ مستقبل تو دوڑتا ہے لوٹ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے. رب کی آیتوں کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. قرآن لگ جائے کہیں ہم گانا یعنی سننا چاہتے ہیں ریڈیو کی سوئچ مار رہے ہیں, قرآن آ جائے فوراً آگے کریں. اتنا نہیں کہ قرآن کے چند لفظ ہمارے جو ہیں وہ کانوں میں پڑ جائیں, نہ بند کرو گی کیا کر رہے ہو تم, خود فوراً آگے گھمائیں گے کہ گانا لگا ہو. اب رب کہتا ہے جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بندہ مستقل تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے. کیسے کہ اللہ یتنا ہے جیسا کہ سنی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں سنی ان سنی کر دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. بڑے دوست ہیں بڑے لوگ ہیں, واہ جی فلاں آدمی نے بات کی اتنے سال ہو گیا مجھے ابھی تک یاد ہے, کیا خوب بات کی تھی. اور کئی ایسے لوگ ہیں جی فلاں نے جناب شیکسپیئر نے یہ, ارے بھائی کن کے نام لے رہے. ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جب مثال دیتے ہیں فلاں نے کہا رہا جی فلاں کی بات بڑی پیاری اور فلاں نے بات کی تھی مجھے ابھی تک یاد, لاؤ نا کوئی قرآن جیسی بات. پر قرآن کا بھی پڑھا ہو تو پتا لگے نا. قرآن کو سنا سنا کر دیا, بندوں کی باتیں اچھی لگنے لگی, بندوں کے رب کی باتیں کبھی سنی نہیں ہے کبھی پڑھی نہیں ہے. کہا کہ نم نے سنا جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے, ایسا چلا گیا. کہ ان فی اور نہیں ہو پکڑا, گویا کہ اس کے کانوں میں روئی ٹھونس دی گئی ہے. کہ پرانے پاک جو ہے وہ اس کے کانوں کے اندر جاتا ہی نہیں ہے. ایسے جیسے کانوں کو بند کر دیا گیا ہے تو ایسا آدمی جو رب کی آیتیں سن کر تکبر کرتا ہوا گزر جائے, ایسا آدمی جو رب کے احکام کو سنا ان سنا کر دے, جس نے اپنے کان جو ہے وہ رب کے حکم سے بند کر رکھے ہیں, فبشرہ بعذاب الیم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں, قرآن کی باتوں کو سنی ان سنی کرنے والوں, قرآن پاک نہ سننے والوں, تمہیں دردناک قسم کے عذاب کی بشارت ہو. ان الذین آمنوا سبحان اللہ, ایک طرف وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, جو گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں, ایک طرف وہ ہے جی ٹی وی ڈی سی آر ریڈیو انٹرنیٹ اگر اسے یعنی گانا بجانا سننا ہے تو لہو الحدیث میں ہے. ایک طرف وہ ہے ان کو دردناک عذاب, اور ایک طرف یہ ہے ان الذین آمنوا, وہ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور صالح اعمال کیے, لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ, ان کے لیے نعمتوں کے باغ. اللہ اکبر, جنتیں ہیں جن میں رب کی نعمتیں ہوں گی. خالدین فیہا, پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو بھائی تمہاری عمر تھی 60 سال, کچھ سال گزر گئے نہ بالغی میں, کچھ سال گزر گئے بڑھاپے میں, جوانی میں تو نے 40 سال عبادت کی, چلو تمہیں 80 سال جنت دے دی جائے گی, چلو تمہیں 160 سال جنت دے دی جائے گی, 4 گنا زیادہ, 10 گنا زیادہ, 100 گنا. نہ, رب کہتا ہے شادی کری, میں نے تمہیں دے دی جنت خالدا فیہا, رہو ہمیشہ. تو کہا جو صالح اعمال کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنتیں. اور یہ بھی کوئی نہ کہے جب ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں کیا ہوگا, وعد اللہ حق, رب کا وعدہ حق ہے سچ ہے, وہو العزیز الحکیم, عزت والا ہے اور حکمت والا ہے, حکیم مطلق ہے. خلق السماوات, کیسا اللہ ہوتا, کیسا عزیز ہے, کیسا غالب ہے, کیسا حکیم ہے. خلق السماوات بغیر عمد, بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کر دیا آسمان. رونا ہاں, کیا تم ستون دیکھتے ہو, کہیں نظر آئے کہ اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہے, کبھی ستون نظر آئے؟ نہیں. وہ الکا فل ارد رواسیا, اور زمین میں لنگر ڈال دیے کہ تمہیں اٹھا کر ہلتی نہیں ہے, ایسے پہاڑ میخیں بنا دی, زمین پانی کے اوپر ہے لیکن ہلتی نہیں ہے, چکر لگاتی نہیں ہے, اتنا بوجھ ہے. ساری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو جائے کیا دوسری طرف سے اٹھ کھڑی ہوگی زمین؟ سارے پہاڑوں کو اٹھائیے اور زمین کے کونے پہ لے جائیے, کیا دوسری طرف سے پلٹ جائے گی زمین؟ نہیں. فرمایا میں نے اس کو ٹھہرا دیا ہے, انت مودہ بکب, وہ تمہیں لے کر کاٹے نہ بس فیہا من کل دابۃ، اور ہر ہم نے ہر قسم کے جانور کھلا دیے اس کا، کیسے کیسے جانور ہیں اللہ جل مجد الکریم نے جو زمین پر پیدا کر دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے پانی نازل کر دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ حَسِيدٍ كَرِيمٍ، اور زمین میں ہر نفیس جوڑا اگا دیا، اللہ اکبر، انسانوں کے جوڑے، جنات کے جوڑے، درختوں کے جوڑے، پھلوں کے جوڑے، پھولوں کے جوڑے، سبحان اللہ، رب نے کئی کئی چیزیں پیدا کر دی، ارے کھانے والے رب کی نعمتیں، پھولوں کو سونگھنے والے، پھلوں کو کھانے والے، کبھی سوچا بھی تو کر کہ رب جل مجد الکریم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو پیدا کیا اور حفاظت کی، تب تک دیکھو خود پھل نکلتا ہے اس کے اوپر چھلکا، پھول نکلتا ہے کلی ہوتی ہے اس کے اوپر چھلکا، جب چھلکا ہٹتا ہے تو درمیان میں سے خوشبودار پھول نکل آتا ہے، اب بھائی یہ تمہارے کام کا ہے، پھل کے اوپر ایک چھلکا چڑھا دیا گیا، اندر اندر پھل پک رہا ہے، گھر میں آتا ہے چھلکا اتارتے ہیں پاک صاف چیز کھاتے، ہم اس کو کتنے سنبھال کے رکھے، پھر اس کو جناب والی گرد و غبار پہنچ جاتی ہے، کبھی نمی پہنچ جاتی ہے، کبھی خشکی پہنچ جاتی، لیکن رب نے ایسا اس کا حفاظت کی ہوئی ہے کہ یعنی اندر ہی اندر ہر چیز پک رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، اندر ہی بیج بن رہے ہیں، اندر ہی گودا بن رہا ہے، اور اس کے بعد پھر بندے کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، خالی انگر انسان والا تھا نہیں، وہ کہتا ہے انسان کھائے تو جاتا ہے منوں کے حساب سے، پنوں کے حساب سے، کبھی یہ بھی سوچا، کبھی دیکھا اس کو، یہاں ضرور انسان ہو اللہ تعالیٰ ہی، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، سببنا الماء ربت ثم شققنا الارض شقا، ہم نے آسمان سے پانی لا دے کیا، زمین کو پھاڑ دیا، اور زمین میں سے پھر انبتنا، ہم نے اگا دیا، انب مقب انگور اگا دیے، گچھے لگا دیے، کھجوریں لگا دی، ہل لگا دیے، کھانے والے سوچ کس نے بنائے، اور ہر قسم کا نفیس جوڑا اگا دیا، ہذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، چھوٹی سی ایک میں کہتا ہوں موتیے کا پھول کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ایک پتی کتنی چھوٹی ہوگی، اس پتی کو پکڑیے، ہاتھ میں لیجیے، تھوڑا سا مچھلیے اپنے ناک کے قریب لے جائیے، نہ بھی مچھلی اپنے ناک کے قریب لے جائیے، کیسی خوشبو آتی ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ کتنی موٹی پتی ہے، گلاب کی پتی دیکھ لیجیے، کسی پھول کی پتی دیکھ لیجیے، بالکل چھوٹی سی، کہاں اتنی خوشبو آ گئی، تو اللہ جل مجد الکریم مجھے میری مخلوق ہے، سنو دیکھو یہ ہے میری تخلیق، ارے میری عبادت کو چھوڑنے والو، فارونی ماضا خلق اللہ دینا میں دوں نہیں، دکھاؤ تو صحیح نا جو میرے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہے، دیکھو پھلوں جیسے پھل، پھولوں جیسے پھول بناتا ہے انسان بھی، کوئی کاغذ کے پھول بنا رہا ہے تو پلاسٹر کے بنا رہا ہے، پھل بنائے ہوئے ہیں کسی نے مٹی کے، کسی نے سیمنٹ کے، کسی نے پلاسٹر کے، کسی نے ربڑ کے بنائے ہوئے، کیا انہوں کو کھا بھی سکتے ہیں، ان سے خوشبو بھی آ سکتی ہے، کچھ نہیں ہے، ارے شکل تو بناتے ہو، اس جیسی چیز بھی بنا کے لاؤ نا، اس جیسا ذائقہ، اس جیسی خوشبو لاؤ، لاؤ جن کو تم پوچھتے ہو مجھے چھوڑ کر، ان کی تو چیز دکھلاؤ تو صحیح، بلکہ ظالم ہے، فی دلال مبین، کھلی گمرائی میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت کیا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان بن معروف بن نحور بن طارق، یادگار بن مربع کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے، واقبی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ہزار سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان سے علم اخذ کیا، ان کے زمانہ میں فتویٰ دینا ترک کر دیا، اگرچہ پہلے وہ فتویٰ دیتے تھے، آپ کے نبوت میں اختلاف ہے، اکثر لمائی فکر و گائیں تک حکیم تھے، بلی تھے، نبی نہ تھے، حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی جو ایسا علم جس پر عمل، ہم بھی ہیں نا، علم پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، عمل کس نے کرنا، لوگوں کو ساری دنیا کو بتا دیا، خود پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ علم جس پر عمل کیا جائے اس کو کہتے ہیں حکمت، اللہ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، با میں نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں، جو کام کرنا سوچ وچار کے کرنا اور صحیح نتیجے پر پہنچنا اس کو حکمت کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے. سبحان حکمت مومن کی گم شدہ معراج ہے، جیسا کہا گیا نا کہ حکمت کو ایک گم شدہ مال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو. حکمت کی بات کسی سے ملے ضرور لے لو اور اس کو پلے باندھ لو. تو حضرت لقمان کو اللہ کہتا ہے میں نے حکمت دی کیوں، نشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه، جس نے رب کا شکر ادا کیا اس نے اپنے بھلا کیا، اس نے کسی رب کا کیا اس نے بے شمار دیا. رب کا شکر نہ ادا کرو گے تو رب کی کیا کوئی قدرت میں فرق آ جائے گا، وہ کیا نعمتیں اس کی جسیدہ ہو جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی. نہ جو کرتا ہے اپنے لیے. ومن کافر، اور جس نے نہ شکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سے رہا ہے. تم دو بندے، دس بندے، چار بندے نہ بھی رب کا شکر ادا کرو گے تو رب کا کیا بگڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت پیاری بات ہے، اللہ ہو والدین کو سوچنا چاہیے، یہ ہے والد کا حق جو حضرت لقمان نے ادا کیا. ہماری بھی اولادیں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے ہیں. والدین نے ہم اپنے یعنی والدین ہم اپنی اولاد کو کیا کچھ نہیں سکھاتے، ہر قسم کا دا لگانا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. پی ایچ ڈی کر لے تو، ایم بی بی ایس کر لے تو، انجینئر کر لے، ہر چیز. لیکن کیا ہے جو بھی کبھی سکھایا، جو حضرت لقمان نے سکھایا، یہ تھی حکمت. رب کہتا ہے میں نے حکمت دی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو بتایا. کیا بتایا؟ آج والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد اس طریقے سے وصیت کیا کریں، نصیحت کیا کریں. انہوں نے کیا کہا؟ بہو یائے بہو، تنصیحت کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو تبلیغ کر رہا تھا. کیا؟ یا بنیا، اے میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. معلوم ہوتا ہے بات گھر سے شروع ہوتی ہے. ہماری لوگوں کی بات جو ہے وہ دوسروں سے شروع ہوتی ہے، گھر کی طرف کبھی نظر نہیں جاتی. ساری دنیا کی غلطیاں ہمارے سامنے اور اپنی غلطی نیکی تصور کرتے ہیں. ساری دنیا کے بیٹوں کی، ساری دنیا کے رشتہ داروں کی چیزیں، غلطیاں ہمارے سامنے، اپنے بیٹے کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر والے کیا کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا اپنے آپ سے پہلے گھر سے شروع کرو، یاد نہیں یاد بیٹا، اور پھر تبلیغ شروع کر سے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. توحید سے شروع کرو، کیونکہ اصل توحید ہے. توحید ہوگی تو اللہ جل مجد و کریم کی کرم نوازیاں ہوں گی. اگر توحید نہیں ہے تو باقی کیا چیز ہوگی؟ سب سے پہلے اس کو توحید سکھاؤ. اللہ کے ساتھ نہیں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں. تبلیغ کا پہلا حکم، لا تشرک باللہ، اللہ سے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم اصل میں، ظلم کی تعریف یہ ہے، بد و شی فی غیر محلے، شے کو جو اس کی جگہ وہاں نہ رکھنا ظلم ہے. مثلا پگڑی، ٹوپی، امامہ، اس کی مقام کیا ہے؟ فارغ. اور اس کو جو پاؤں میں رکھے تو ظلم. جوتی کا مقام ہے پاؤں، اس کو سر کے رکھے تو ظلم. نیک آدمی کو بروں میں شامل کرے تو ظلم، برے کو ولی کہہ دے تو ظلم. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہ کسی غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت کہہ دینا سب سے بڑا ظلم ہے. کسی کو اٹھا کر رب کے برابر کھڑا کر دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرکا یہ ظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک رب معاف نہیں کرتا. اور شرک جو ہے وہ یعنی سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلنے سے بھی بریک ہے. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا. اے باری تعالیٰ ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کوئی شریک کریں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. پہلے بات تھی حضرت لقمان کی, اب کہاں بات رب کی شروع ہو گئی, آگے پھر رب حضرت سلیمان کی بات دوبارہ ارشاد فرمائے گا. کیوں؟ اب دیکھیے, جو رب کی بات کرتا ہے رب اس کی بات کرتا ہے, جو رب کا کام کرتا ہے رب اس کے کام کرتا ہے, یہ طے شدہ بات ہے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو توحید کی دعوت دی, شرک سے منع کیا. اب رب نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے اسی لیے تو اولاد کو کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں. کون سے والدین؟ یہ ہے والدین جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, جو رب کا راستہ دکھا دیں, جو رب کا طریقہ بتا دیں, جو رب کی توحید سمجھا دیں, جو رب کے رسولوں کا راستہ بتا دیں, وہ والدین ہیں. فوراً انہوں نے بیٹے کو توحید کی تبلیغ کی تو رب نے بیٹے کو کیا کہہ دیا, ایسے والدین کی عزت کیا کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ تبلیغ کی کہ اپنے والدین کی کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کیا؟ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ, اس کی ماں نے اسے اٹھایا اپنے پیٹ میں, وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی. ادھر عورت کو حمل کرتا ہے, ادھر عورت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, اب بچہ بڑھتا جاتا ہے, عورت کو تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے, اور اس کے مصائب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے, عورت کی صحت جو ہے وہ گرتی جاتی ہے. تو رب کہتا ہے آج تو پیدا ہو گیا, آج تیرے کو جوانی آ گئی, آج ماں کو تو دتکار کے رکھ دیتا ہے, آج ماں کو تو یعنی سخت بول کے پیچھے بٹھا دیتا ہے. کبھی یہ بھی تو سوچ وہ ماں کتنے مہینے یا کتنے سال تک تمہیں اٹھائے پھرتی رہی, تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا, پھر جھولی میں رکھا, وہ فساد حلفی آ نہیں ہے, دو سال تک تمہیں اس نے دودھ دلایا. پہلے تو اپنے پیٹ میں اٹھائی پھرتی تھی تو تمہاری یعنی تکلیفیں اٹھائی پھرتی تھی, پھر تم پیدا ہوئے. نہ دیکھو یعنی عورت کے حمل ٹھہرنا ایک بہت بڑی تکلیف کا بات ہے, اس کے بعد پھر اس کا جتنا وقت بڑھتا جاتا ہے تکلیف اور زوخ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ایک اور تکلیف ہوتی ہے, پھر بچہ رکتا ہے, بچے کو تکلیف ہوتی ہے, ماں ساری ساری رات جاگتی ہے, سارا سارا دن اس بچے کو کھلاتی رہتی ہے, اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے, بیٹے کو رونے نہیں دیتی, کبھی دودھ پلایا جا رہا ہے, سخت سردی کی راتیں ہیں, دودھ گرم کیا جا رہا ہے, کہیں بیٹے نے پیشاب کر دیا تو جیلی جگہ خود سو رہی ہے اور اس کو خشک جگہ پہ سلا رہی ہے. رب کہتا ہے کیوں میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا کرو, تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا, تکلیفیں اٹھائیں, کمزوریاں اٹھائیں, پھر دو سال تک تم نے دودھ دیا, انشکر لو میرا شکر ادا کر, والے والدہ کا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا کرو, جس ماں نے تمہارے لیے اتنے مصائب و آلام اٹھائے, اتنی تکلیفیں اٹھائیں, اس ماں کے لیے دعائیں کیا کرو, اس ماں کا ادب کیا کرو, احترام کیا کرو, ماں کے ہونٹ ہلے خاموش ہو جایا کرو, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولا نہ کرو, ماں کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, ماں کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, ماں کا حکم ہے. اور جو دیکھیے بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت بایزید بستامی کتنی بڑی شخصیت ہیں, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, کرامات یعنی حد و شمار سے زیادہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک رات ان کی والدہ بیمار ہو گئی, بوڑھی ماں تھی, تو ماں نے آواز ماری اے بایزید ارکی لبئی کا, میری امی میں حاضر ہوا, کہا یہ دروازہ تو ذرا کھول دینا. اب دروازہ بند تھا, یہ ذرا دروازہ تو کھول دینا. اتنا کہا اور ماں سو گئی. اب حضرت بایزید بستامی گئے, دروازہ کھولا, اور پھر دیر میں خیال آیا کہ ماں نے یہ نہیں کہا دونوں پٹ کھولو، پتہ نہیں کہیں ایک پٹ نہ ہو، دروازے کا ایک حصہ نہ ہو، تو ایک بند کر کے دوسرا کھول دیا. اب کہا پتہ نہیں کہ کہیں اس نے دایاں کہا ہے یا بایاں کہا ہے. اب کبھی دایاں کھولتے ہیں، کبھی بایاں کھولتے ہیں، کبھی ایک کو بند کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو بند کرتے ہیں. یہ کرتے رکھتے صبح ہو گئے. اب جب صبح ہوئی تو ماں نے دیکھا کہ بائی جی جو ہے ایک دروازہ بند کرتا ہے دوسرا کھولتا ہے، ایک پٹ بند کرتا ہے دوسرا کھولتا ہے. ارے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ماں تو نے کہا تھا نا دروازہ کھول دے، تو تو نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا کھولنا ہے یا سارا ہی کھولنا ہے. تو میں اس وقت سے یہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری ماں نے یہ کہا یا یہ کہا. تو ماں کی زبان سے دعا نکلی، اے میرا بیٹا تو ماں کی اتنی عزت کرتا ہے، اللہ تجھے اپنا بڑا بنا لے، اللہ تجھے اپنا ولی بنا لے. تو اللہ جل مجدل کریم نے اس کو صرف ولی نہیں بنایا، ولیوں کا سردار بنا دیا. تو کہا شکریہ ادا کرو ماں باپ کا، ان کے سامنے اونچا نہ بولا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو. چلے مسیر نہ کرو گے تو کیا کر لو، جانا تو میری طرف ہی ہے. رب کہتا میرے لوٹ کر آنا ہے تمہیں، آؤ گے تم میرے پاس. ہاں اب رب کہتا ہے دا ان جا ہے بڑا کا، اگر وہ کوشش کریں والدین تیرے کوشش کریں، اللہ ان تو شریکا بھی کہ تو میرے ساتھ شریک کر، ماں نئی سلا کا بہی علم کہ اس کا تجھے علم نہیں، فلا تو ہما تم ان دونوں کی بات نہیں ماننی. جب رب کی نافرمانی کا حکم دیں تو نہیں ماننی. ہم کہتے ہیں یعنی دنیا کی وہ باتیں کریں تو نہیں مانتے، جب رب رسول کی بات کریں کہ نماز پڑھو بیٹا تو نہیں پڑھتے، دنیا کی بات کہیں تو دوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جیسا حکم بھی میرے باپ نے کہہ دیا تھا، میرے والدہ نے کہہ دیا، جب وہ کہیں نماز پڑھ تو پھر نہیں مانتے، الٹ صاحب ہو گیا. تو اب کہتا ہے اگر وہ میرے ساتھ شریک کرنے کے بارے میں کہیں تو نہ مان، ہاں اس کے ساتھ پھر بھی مشرک ہیں، پھر بھی کافر ہیں، پھر بھی گناہ گار ہیں، پھر بھی وہ صاحب ہما فی دنیا معروف، دنیا میں اسی طریقے سے ساتھ دینا. دنیاوی معاملات میں نہیں، کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ تم گستاخی کر بیٹھے. ماں باپ کافر ہوں تب بھی عزت، ماں باپ گناہ گار ہوں تب بھی عزت. اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھ ان کا جو میری مفاظت میں حکم دے ماننا نہیں ہے والدین کا، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کی عزت احترام نہیں چھوڑنا ماں باپ کا، معروف اچھے طریقے سے پیش آنا. وقت بے سبیل امن اناب، اور راہ اس کی چل جو میری راہ میں آ گیا، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا، کسی ولی کا دامن تھام، کسی نیک آدمی کی کا بازو پکڑ. صراط اللہ جینا ان انتا علیہم، بھائی تعالیٰ اپنے بندوں کا راستہ دکھا. یہ جو کہتے ہیں ڈرسٹ، ہم کسی ولی کی بات نہیں کرتے، ہم کسی امام کی بات نہیں کرتے، ہم تو خود رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو رب کیا کہتا ہے، وقت بے سبیلا من اناب الیہ، ارے جو میرا ہو گیا اس کی راہ پر چل، جو میرے پر رجوع کرتا ہے اس کی راہ پر چل، میرے محبوب کی راہ پر چل، صدیق اکبر کی راہ پر چل، پورے فاروق کی راہ پر چل، مولا علی عثمان کی راہ پر چل، غوث اعظم میری طرف رجوع لائے کا راستہ ڈھونڈ، خواجہ اجمیری کا راستہ ڈھونڈ، داتا علی حجویری کا راستہ ڈھونڈ، ارے جنید بغدادی اور شری شکتی کا راستہ ڈھونڈ، کن کے راستوں پر چلنا ہے. اپنے لیے نیا راستہ نہ بنا. آج نئے سے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں، اولیاء پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اور کوئی تو معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے ولی ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں، انہوں نے تو بھی کوئی صحیح کام کیے نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہاں انٹرنیٹ پہ آج کا روح کھول رہے ہیں صوفیزم کے خلاف. تو رب کہتا ہے جو میری بارگاہ میں رجوع لائے ان کے پیچھے چلو، اپنی نئی نئی راہیں نہ بنا لو. کہ میرا فرقہ ہے آج میرا کسی فرقے سے تعلق، میں کسی کو نہیں مانتا. یہ رب کے بعد، رب رسول کے بعد، رب رسول کے بعد کہا اولی الامر کو بھی مانو، میرے ولیوں کو بھی مانو، فقہا کو بھی مانو، علماء کو بھی مانو، مفسرین کو بھی مانو، محدثین کو بھی مانو، کیونکہ یہ میری راہ میں رجوع لائے ہیں تو جو میری راہ میں رجوع لایا ہے اس کے پیچھے چلو اور اس کے راستے پر چلو. جب تم ان کے راستوں پر آؤ گے رب سے دعا یہ کرتے رہا کرو صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باری تعالیٰ اپنے بندوں کی راہ پر چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باری تعالیٰ جن پر تیرا غضب ہوا ان کی راہ پر نہ چلنا. رب نے یہ نہیں کہا میری راہ پر چلو, کہا میرے بندوں کی راہ پر چلو, لیکن وہ جن پر میں نے انعام کیا ہے. وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر میری ہی طرف لوٹ تمہیں آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم دنیا میں کرتے رہے میں ایک ایک چیز کا تمہیں بتا دوں گا, ایک ایک چیز اللہ. اور پھر حضرت لقمان کا جو قول ہے وہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے میرا یہاں تک اب کا کلام. اب پھر حضرت سینا جو لقمان علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی وہ کلام اب پھر شروع ہو رہا ہے. کیا یا بنیا انہا ان تاکو مثقال حبت من خردل, اے میرے بیٹے برائی اگر ایک دانہ برابر ہو رائی کا دانہ, بالکل بری رائی کے دانے برابر اگر تو نے میرا بیٹا برائی کی, فتکون فی سخرتن, وہ کسی چٹان پر کیوں نہ ہو, بالکل رائی کا دانا ایک پہاڑ پر پھینک دیا جائے تو کون ڈھونڈے گا. او پھر سماوات یا آسمانوں میں ہو, آسمان کتنے بڑے ہیں, ایک رائی کا دانا وہاں کون ڈھونڈے گا. اور پھر ارد یا زمین میں ایک رائی کا دانا ہو تو کون ڈھونڈے گا. لیکن حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا یاد رکھ برائی چاہے ایک رائی کے دانے برابر ہے, ایک پہاڑ پر ہو رائی کا دانا, آسمانوں میں ہو رائی کا دانا, پوری زمین میں کہیں ہو رائی کا دانا, یا سیدھی حد دا اللہ قیامت کے دن اس کو لے آئے گا سامنے رکھ دے گا. آج وہ بھی یہ کیا برائی ہے, ساری دنیا کر رہی ہے, چلو گورنمنٹ ہم بھی ذرا دل پشوری کر لیں, نہ کسی برائی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. تو رب جل مجدور کو انشاءاللہ ہے چھوٹی سے چھوٹی جن کو تم سمجھتے ہو برائی. حضرت لقمان نے بیٹا کہہ دیا اللہ لے کر آئے گا قیامت کے روز تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا اے میرا بیٹا آتے ہی سلاتا بامر بالمعروف ہے, نماز کو قائم کر اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا رہے. بیٹا خود نماز قائم کر لوگوں کو بھی کہہ. ونہا عن المنکر, برائی سے روک, واصبر علی ما اصابک, اب جب تو نیکی کا حکم کرے گا برائی سے منع کرے گا تجھے گالی بھی سننا پڑے گی, تمہیں ظلم و ستم بھی سننا پڑے گا, تیرے ساتھ زیادتیاں بھی ہوں گی, تیرے ساتھ بہت کچھ ہوگا. لیکن یاد رکھ بیٹا جب آدمی یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے پھر اس پر ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں, پھر اس کو گاؤں سے نکلنا بھی پڑتا ہے, اس کو رشتے داروں کی رشتے داریاں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں. اب ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہے سارے رشتے داروں کو کہہ دیں کوئی رسم و رواج نہیں چلے گا جیسے آقا نے فرمایا وہ چلے گا, کتنے یار دوست کتنے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے اور کہے کہ سب چلو جی یہ جو آپ تم ناچ ڈانس گانے بجانے شادی میں کر رہے چلو سب مسجد میں چل کے نماز پڑھو, یہاں کوئی ڈھول دھمکا کوئی ڈانس کوئی فلم بوجی کوئی جوتی کوئی یہاں تصویر بازی نہیں ہو, سب دوست ناراض. تو رب کہتا ہے یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب تو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے گا, جب تو برائی سے روکے گا لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے, جب تجھے تکلیف پہنچانے لگے تو کیا کرنا, بس دل صبر کرنا علامہ اصحابا کا جو تجھے استاد پہنچے جو تیرے اوپر زیادتی ہو, پھر صبر کرنا کہیں امر بالمعروف کو چھوڑ نہ دینا, نہی عن المنکر کو چھوڑ نہ دینا, کہیں نیکی کے کام کو چھوڑ نہ دینا, صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت ہمت والا کام ہے, یہ انبیاء کا کام ہے. ہم آپ کیا کریں گے, ہمارے تو یہاں بھی انہیں آ کے ذرا گالی نکالے تو ہم اتنے غصے ہو جاتے ہیں کہ ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر یہ ہمارے ہاتھ آ جائے بھائی ارے بھائی کیا ہو گیا, یہ عزم الامور ہے. گالی سن کے دعائیں دینا میرے آقا کی سنت ہے, دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے. کون ہے آج, آج تو نیکی کی بات کرنے والے کو ذرا کوئی آدمی آگے سے اونچا بولے صحیح جائے جس میں مجھے کیا, میں تو تجھے نیکی کی بات بتا رہا تھا. نہیں تو نہ صحیح, یہ بات نہیں ہے. حضرت لقمان نے کہا یہ ابن العبور ہے, یہ نیک لوگوں کا کام ہے, اس میں بہت نیک لوگ ہیں. ابن العبور بنا تو سر خدا کا لنا سے رائے ہے. سبحان اللہ, دیکھیے ایک مومن کا طریقہ, ایک مومن کیسے رہنا چاہیے. ایک منٹ, جی تو حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, بلا تسر خدا کا لناس, اے بیٹا کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارا تبدیل نہ کرنا. تکبر سے ہوتا ہے نا, منہ چڑھا کے آدمی بات کرتا ہے, ادھر آدمی ایسے بات کرتا ہے, منہ پھیرتا ہے غریب آدمی سے بات کرتے ہوئے. رب کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت لقمان کی بات رب ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت لقمان نے کہا اے میرا بیٹا جب تو بات کرے تو اپنی رخسارے کو کج نہ کرنا. اپنے براہ تکبر جب آدمی بات کریں تو انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینا, جیسا متکبرین کا طریقہ ہے, اختیار نہ کرنا. غنی اور فقیر سب ایک جیسے ہیں, سب کے ساتھ توازن سے پیش آنا, ادب سے پیش آنا. کئی آدمی سلام ان سے لے وہ ہاتھ ایسے چھوٹا سا آگے دو انگلیاں آگے کر دیتے ہیں, منہ پہ پھیر لیتے ہیں, آدمی کا چہرہ دیکھ کے سلام لیتے ہیں. تو حضرت لقمان نے کہا بڑا تو خدا کل نہ سے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے چہرے پر بل نہیں ڈالنا, ادھر ادھر نہیں کرنا. بلا تم سے پھر ارد مارا ہا, اور زمین میں پیر کر نہیں چلنا, اکڑ کر نہیں چلنا. کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور فخور, بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا. تکبر رب کہتا ہے میری چادر ہے, تکبر رداج, تکبر میری چادر ہے. تو رب کہتا ہے جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو تباہ کر دوں گا. متکبر ہونا یہ رب کی شان ہے, رب کسی مخلوق میں تکبر کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, جیسا آگے قرآن میں ایک جگہ آ رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کے چلو تو کیا میرے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے یا زمین کو چیر لو گے. جب تو کر کچھ نہیں سکتا, جتنا چاہے زور سے پاؤں مار کیا ہو جائے گا, زمین کو چیر لے گا. تو جب کر کچھ نہیں سکتا تو گناہ کرنے کا فائدہ, آدمی آرام سے چلے, یعنی منکسر مزاج بن کے چلے, متکبر نہ بنے, کیونکہ رب متکبر کو پسند نہیں کرتا. وقت سے دفی مشیے کا اپنی چال میں میانہ روی رکھ, نہ اتنا ایسا جا کے لوگوں کے پیچھے رہ جائے, نہ اتنا تیز بھاگ کے تو تھک جائے. میانہ روی خیر الامور اوسط ہوا, میانہ روی کے ساتھ چل, آرام کے ساتھ چل, چلنے میں نہ بالکل آہستہ نہ بالکل بھاگ. ورد من صوتک, بات کر تو آسان, کسی کے ساتھ چیر کر بات کرنا, اکڑ کر بات کرنا اور ہر بات یوں کرنا تو بڑے غصے میں ہے صاحب, نہ اپنی آواز کو پست رکھ. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے خام خواہ شور ڈالنا, خام خواہ بلند آواز سے بولنا. بھائی آرام سے بولو, کیا ہو گیا؟ ہاں کبھی مجبوری ہوتی ہے, آدمی بہت دور ہے اس کو سنانا ہے تو اونچا بول لو, آدمی بھی قریب ہے پھر آدمی اتنی اونچی آواز سے بولے عادت بن جاتی ہے نا کہیں. تو فرمایا اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھ, حلیم و تبار بن کے رہ, آہستہ آواز سے بولا کر, نہ بہت اونچا, یعنی شور و شبد اور چیخ میں چلانے سے اعتراض کر. مدعا یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں. گدے کی آواز ایک تو ویسے بلند ہوتی ہے اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ مکروہ ہوتی ہے, عجیب و غریب آواز ہے، بلند اور بھی کئی چیزوں کی آواز ہے، لیکن اس میں اتنی کراہت نہیں آتی. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کی گئی کہ جب مرغا اذان دے تو رب کا ذکر کرو، اور جب گدا ہینکے تو رب سے پناہ مانگا کرو. جب مرغا اذان دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدا ہینکتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے، شیطان اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے. لہذا جب گدا آواز نکالے تو پھر تم جو ہو وہ رب سے پناہ مانگو، اور جب مرغا اذان دے تو رب کی تعریف کرو. مرغے کی آواز بھی بلند ہے لیکن اس کو نہیں کہا گیا. ہاں ایسی آواز نکالنا، بے چکی آواز، بری آواز، بے سری آواز، تو یہ کتنی آوازیں گانے میں نکالتے ہیں، بے حیائی میں نکالتے ہیں، یہ سب گدے کی آواز ہے. ہاں بلند آواز سے قرآن پڑھو، نبی کی نعت پڑھو، آقا کا پیغام سناؤ، یہ الحمدللہ متبرک چیز ہے. ایک تو آواز بلند کرنا اور پھر شیطان کی آواز کو آگے پہچانا، یہ ہے. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمید، بے شک بری آوازوں میں سے گدے کی بری آواز ہے. گدے کی طرح ہانکنا نہیں، گدے کی طرح بولنا نہیں، بلکہ آرام سے حلیم و طبع سے بولو. اب آگے یعنی حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی ابھی باتیں جو ہیں اپنے بیٹے سے، وہ اور بھی ہیں انشاءاللہ، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل وہ بیان کی جائیں گی، اور کل کے سبق میں پھر شاید چلے وہ پرسوں کر لیں گے، لمبا ایک آیت ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی بقیہ جو نصیحتیں نصیحتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل پیش کی جائیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشریف ہوگی، اور ناشریف کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح شروع کیا جائے گا. تو کوئی نعت